țigana mea, o casă neana mea, doi copii la și-o nevastă. Țiganca era frumoasă, îi făcea lumină în casă. Țiganca era frumoasă, îi făcea lumină în casă. Țiganul cam urâcios, mama mea, urâcios și mofturos. Mai venea și seara bea și-și bătea țiganca-n cap. Mai venea și seara bea și-și bătea țiganca-n cap. Țiganca s-a supărat, mama mea, s-a supărat și-a plecat. A plecat la canapat, cu-n boier s-o mărâtat, mă. Și-a plecat la canapat, cu-n boier s-o mărâtat. Colea de după gardă, neana mea, copilașii au strigat. Uite-o tai, că pe măicuța stă cu boier la măsuță. Uite-o tai, că pe măicuța stă cu boier la măsuță. Și cu toți s-au împăcat și acasă au plecat. Și cu toți s-au împăcat și acasă au plecat.